Деякі оздоровлення по наших молитвах. В моїй сім'ї відбулися події Божої милості і близості до нас. Мій син Іванко тоді був маленьким хлопчиком і тяжко захворів. В нього вище коліна на стегні однієї ноги зробився нарив. І то незвичайний нарив. Нога опухла так, що кожа на стегні від тої пухлини натягнулася і блистіла, як скло. Сама гуля того нариву була синєю, величиною, як гусяче яйце. Щоб формувався вершок того нариву, такого не проглядувалося, він був десь глибоко в мишцях. Синок страждав від болю. Ми все, що знали, що думали, робили, щоб злегшити йому біль. Ми молилися з дружиною до Господа, випрошуючи милості для страждаючого синочка і для нас. Надіялися на покращення, але воно не наступало. Була пізня осінь. Наступило свято Дмитра, під час якого кожного року у нашому селі було престольне свято – храм. До нас, як завжди, на храм, на зібрання і на гостину приїжджало багато гостей. Після закінчення зібрання я теж взяв додому на гостину гостей. Коли, пообідавши, вони побачили мого хворого синочка і приглянулися до його болячки, і то дуже мене налякали. Стали розповідати, що точнісінько така сама болячка була на нозі в їх синка, чи сусіднього синка, вже не пам'ятаю. І коли вони повезли його до лікарні, то був там цілий переполох. Стривожилися, забігали лікарі, щоб негайно рятувати дитину. Лікар сказав, що якби ще один день не привезли хлопчика до лікарні, було б сталося зараження крові і смерті. І нарадили нам негайно звертатися до лікарів, щоб не було пізно. Ми з дружиною таки добре злякалися. А якщо дійсно так станеться, що тоді буде? Саме перше, то ж наша дитина, а друге, що з того зведуть лікарі? Могли би були тоді пришити нам, що ми спеціально не несли дитини до лікарні, а готовили її, щоб принести в жертву. В тій порі про це писали газети і говорили по радіо, що віруючі приносять жертву дітей. І багато хто з людей були збиті з пантелеку такими вигадками, які трезвонили скрізь гучномовці в кожній хаті. Навіть в державних виданнях газет та журналів про таке друкувалося. І ми від такої думки просто злякалися. Ми надіялися на Бога, молилися, і тому не повезли в лікарню. Того, що просили від Бога, поки що не отримали, а тут до нас така страшна інформація дійшла про саму таку болячку і її наслідки. В хаті повно гостей. Не залишиш їх, щоб, зачинивши двері за собою, заплакати до Господа. Підійшов час іти вже на післяобіднє зібрання, і я пішов. Коли під час зібрання ми склонилися в гуртовій молитві, я за своєю тривогою і складною ситуацією став по-особому перед Богом. Моя молитва не була гучною, але була тверезо спрямованою до Бога. Серед гуртової церковної молитви вона була незамітно тихою. Я все розказав Богові і просив оздоровлення для моєї дитини. Тихо плакав і просив, і в моє серце увійшов чудовий Божий спокій. Потім я знав, що моя молитва прийнята. Коли встали з молитви, я вже не мав потреби просити перед закінченням зібрання церкву, щоб молилася за оздоровлення моєї дитини. Я нічого не знав, оздоровлена моя дитина чи ні, але знав те, що Бог мене почув. Коли прийшов додому, застав дитину такою, як залишив. Але спокій мого серця не покидав. З цієї години та хвороба вже більше не прогресувала. Той нарив уже не увеличувався, опух став спадати і та синіва зникати. Те оздоровлення, яке Бог дав, не було миттєвим, Воно поступово відпускало, але через декілька днів з хвороби і знаку не залишилося. То була Божа дія, яку ми добре відчули і бачили, наслідки Божої милості до нас через почуту молитву. Таке не забувається і додає відваги просити у Господа в час потрібної милості і допомоги. Приблизно через 5-6 років прийшла в нашу сім'ю друга біда. Другого мого синочка Андрійка, який родився після Іванка і підростав, теж чепилася якась незрозуміла хвороба. Кожного вечора, коли я повертався з роботи, він скаржився на біль в задньому проході. Днем грається, як і всі, нічого його не болить, а прийде вечір – знову те саме. І з часом все більша біль. Та хвороба набирала темпів. Ми з дружиною молилися, воно втихало, а на другий вечір знову плач синочка. Мені було дуже і жаль, і не по собі, коли він підходив, ловився реченятками за мої ноги і плакав: «Татку болить, татку болить». Ми знову склонялися в молитві, і він заспокоювався. А на наступний вечір знову те саме. Ми розуміли, що та якась хвороба прогресує, буде біда. Потрібно, мабуть, іти в лікарню, поки не пізно. Тому що після, як прийдеш, невчасно лікарі на нас, віруючих, дуже сварили, що ми зневажаємо ними, надіючись на якісь молитви до неіснуючого Бога, а діти страждають, і наслідки від того бувають важкі. А ми дійсно надіялися на Бога, молилися і отримували полегшення, але на другий день те саме повторювалося. Я розумів, що потрібно більш серйозно стати у молитві за те, взяти піст, попросити ще когось з родини та друзів, щоб, згодившись, декілька разом стати перед Богом. Але ж то робота і у мене, і у других, і я все відкладував на опісля, сподіваючись на краще. І вірою якось занепав був, так що розумів, що і мені потрібно зблизитися більше з Господом, щоб перешкод у молитві не було, але ніяк не дотягувався до потрібного рівня. І так з дня на день, а вечором знову біда. Але те, що сталося тоді, по тому я зрозумів, що Бог співчуває нам. І коли хоче нам дати свою милість, то й віру нашу підкріпляє, щоб ми її могли отримати. Я дійсно не мав ні фізичної можливості, ні духовно не був на потрібному рівню. Але одного дня на роботі крутилися думи мої кругом моєї проблеми, про яку веду мову, заплакало моє серце перед Богом. Стало мені так жаль, що моя дитина страждає, а я не можу їй допомогти, і я склонив коліна там, де працював, навіть щіткою в руках. Я сам працював у приміщенню і заплакав: «Господи, ти бачиш страждання моєї дитини, бачиш страждання і нас, батьків. Ти нам допомагав, коли ми молилися за дитину. Але наша молитва була слабосилою. Моя віра, Господи, так немічна, а біда наступає. Як я проповідник Твого слова, Твоєї сили, і буду ходити по лікарнях, шукати порятунку моїй дитині? Того так не хочеться, так воно не до лиця мені. Допоможи мені Ти». Мабуть, більше слів я тоді не сказав, але відчув, не бачив, а відчув, що Ісус поруч біля мене. Я знову з тугою в серці поплакав перед Ним і встав продовжувати працю. Того вечора вже мій синочок не біг до мене з плечем, що його болить. І більше ніколи того не повторилося за все його життя. Я був приємно здивований тим, що сталося. Те не було по моїй вірі, те сталося по Божій великій милості, якою він милує не по заслузі, але своєї доброти. І вірю, і по сьогодні, що якщо Бог нам щось хоче дати, Він і підкріпляє нас для отримання просимого. Це яскравий чудовий жест Божої доброти до нас і підтримки для її отримання не втратив своєї привабливості в моєму розумінні через все життя, або дьорить мене і манить приходити до Бога в час потрібний своїми бідами. Праця на сувенірах. Після цих подій, коли я працював художником у колгоспі, де мав добру можливість займатися підпільними справами, тому що я не був ні в кого на очах, мав свою окрему художню майстерню, і мені вдавалося займатися і іншим. Коли вже більш-менш поповнився недостаток Слова Божого, який був у церквах, то Бог приготовив для мене іншу працю. А те місце в художній майстерні, вірю, теж було уготоване мені Богом, щоб я міг бути там, де потрібно було. І я заробляв тоді непогано, тому що, крім того, малював людям олійними фарбами килими по чорному сукні, попит на них, а також на трафарети був непоганий. В тій порі, в 70-х роках, особливо у нас на Буковині, дуже розвинулося мистецтво народних умільців. Це майстерно виготовлені ручним способом сувенірні вироби, оздоблені розписом народних гуцульських орнаментів, розписом Петраківки, різьбою та випалюванням по дереву та різними іншими напівзабутими дідовськими техніками давнини. На такі вироби був великий попит. Їх охоче брали для продажі торговельна мережа, і хто займався таким промислом, непогано заробляв. Я й не думав тим займатися, хоча любив і хотів би був робити щось таке, але самостійно і в той час законно я не міг втілити таку мрію. Та в нашому селі держава дозволила створити нову організацію міжколгоспний лісгосп. А коштів на будівництво цього підприємства держава не давала. Ті кошти повинен був роздобути сам лісгосп. І для цього дозволялося відкрити при лісгоспі сувенірний цех, щоб ті сувеніри, які він буде виробляти, продавати і з того прибутку накопичувати фінанси на будівництво контори лісгоспу, пилорами, паркетного цеху та інших для переробки деревини. Новопризначений директор того лісгоспу був з нашого села, добре знайома мені людина ще з юності. Ми колись в часи пробудження в нашій церкві разом з ним молилися на зібранні та на духовних молитвах, тому що він був із сім'ї віруючих. Але опісля пішов на керівні посади і помаленько відійшов від Бога. З часом став партійцем і невпинно підіймався по керівній драбині все вище. Та коли його призначили директором того лісгоспу і дозволяли відкрити сувенірний цех, він став підговорювати мене, щоб я йшов до нього на роботу у сувенірний цех художником. Ще на тому місці, де мав бути той лісгосп, було чисте поле. Як він привозив мене на своїй машині туди, показував мені те місце, розмальовуючи переді мною те, що мав у своїй уяві, які де там будуть приміщення, цехи, лісосклад і все інше. То дійсно була захоплююча, приємна, приваблива думка, в яку і я вірив. Він радився зі мною. Чи змогли б ми робити сувеніри і за виручені гроші будувати потрібні будівлі? Він того дуже хотів. А дотоді вже багато в селі зробив доброго для людей, що й сьогодні нагадує про його розум і старання про своє село. Хоча сам він вже давно помер. А тоді з таким запалом змальовував переді мною перспективу, яку він бачив від лісгоспу у нашому селі, і казав: «Никодим, ми це зробимо, і наші люди будуть мати роботу в своєму селі. Це буде чудово. Берися за цю справу, Видумуй різні сувеніри, які би ми спромоглися з деревини виробляти, і будеш мати й ти роботу по душі, і інші біля тебе. І я погоджувався, але я був колгоспник, а з колгоспну нікого не відпускали, щоб працювати на підприємствах. Я це йому кажу, а він мене запевняє, що це не твої проблеми. Давай тільки згоду, а я доб'юся, щоб тебе відпустили з колгоспу. І так і добився. Я був зарахований вже у кадрі лісгоспу, якого ще не існувало в натурі. Але мені було поручено в себе дома вже працювати на лісгосп. Хоча в мене був талант, але ж сувеніри треба було знати, як робити, з чого зробити, чим робити. І то треба було таке робити, якого ще не було в продажі в магазинах. І я став думчиво приглядатися до сувенірів, які є в продажі. Що з чого зроблено, як оздоблено. Силкувався зрозуміти, як воно робилося, якими інструментами, якими фарбами, якими лаками покрито і так далі. Я бачив і розумів, що якби я мав ті потрібні інструменти і пристосування, якими вони виготовлені, то дійсно можна братися за діло. Але ж ми не мали ще нічого. І грошей лісгосп не мав, щоб придбати за них необхідні станки, обладнання, інструменти, щоб було можливим пристосуватися до сувенірного виробництва. Перший карбованець прибутку в лісгоспі повинні були дати продані сувеніри. А як їх робити, на чому, де, якщо не було нічого? Розпочали з того, що дехто з токарів по дереву погодився в себе дома на своїх саморобних станках виточувати дерев'яні гудзики, солоночки, деякі інші дрібнячки, які покривали нітролаком, знайшлися замовники на них, і вони пішли в торгівлю. Але то приносило малий прибуток. Щоб оцінити якийсь вироб дорожче, потрібно було художнє оздоблення, щоб воно приваблювало покупця. Адміністрація лісгоспу в чолі з директором всі надії покладали на мене, і я працював у цьому напрямку у себе вдома. Але те неможливо було так скоро втілити, як нам спочатку думалося. Щоб щось придумати нове і пустити його серійно у виробництво, потрібно спочатку придумати такий сувенір, якого ще не було дотоді в торгівлі. Зробити два зразки такого виробу, щоб були абсолютно одинакові, сфотографувати їх, зробити на них паспорти з приклеєними на них фотографіями того виробу. Ті паспорти повинні були бути завірені лісгоспом, який мав дозвіл виготовляти сувеніри, і в призначений день, раз в місяць, в Чернівцях засідала художня рада, куди потрібно було приїхати, привезти ті вироби на їх огляд. І якщо художня рада одобрить, що ти можеш йти в торгівлю і дасть дозвіл, то тільки після того можна пускати таке у виробництво. Скопіювати чужий вироб, який вже існує, і пустити таке у виробництво – це кримінальна справа і ганьба. Після такої провини на огляд художньої ради від тебе твій твір вже ніколи не приймуть. Я став працювати над своїми ідеями, які народжувалися в моїй голові. Робив ескізи того, що придумував. Радився з токарями, чи можливе таке виточити, столярами так само. Коли я мав від них добро, що вони зможуть те виточити чи виготовити, я вже брався думати, як його оздобити, щоб було і гарно, і доступно, чим скоріше те оздобити. Треба було таке оздоблення придумати, щоб щось в ньому модернізувати для серійного випуску, приладнити якісь пристрої, щоб хоч деякі операції виконувалися скоріше напівручним способом, якимось штампами, формами, трафаретками, щоб могли виконувати ту роботу ті, кого ми залучимо до неї, щоб їм можна було щось і заробити. Поки я возився з тим всім, за той час в лісгосп прийняли ще одного художника, який уже мав досвід в сувенірній справі. Він вмів робити петраківський розпис, чого я не вмів, тому що ніколи не приходилося навіть бачити, як те робиться. То спеціальна техніка виконання того розпису, де від одного мазка колонковою щіткою, вмоченою у два кольори фарби, одноразово виходили чудові пелюстки квітів і листів з вершенним переходом одного кольору інший. Той художник навчив мене того, а я його іншого, чого він не знав. Те, чого він навчився в мене, то був старовинний спосіб друкування зображення через шовк, спосіб забутий, як непотрібний з причини друкарської техніки, яка вийшла на світову арену. Називався він шовкографією. Для сувенірної промисловості він дуже підходив. Як же я взнав технологію шовкографії?